गुलामी कौन देश मुक्त कराउंदे ने पई गुलामी कौन देश मुक्त कराउंदे ने फसियां वाले रस्से चुमके गलां च पाउंदे ने मौत नु करन मुखौला मौत नु करन मुखौला ना खबर आया कर दे ने सूर में उमरा तोड़ियां पाया कर देने लोको सूर में उमरा तोड़ियां पाया कर देने हमेशा ही कुर्बानी दी हुकम दी खातिर पेटा चाड़न भरी जवानी दी करते रहनी उड़ीक हमेशा ही कुर्बानी दी अणख दे बदले योदे अणख दे बदले योदे मार मिट जाया करते ने लोक सुर में उमरा तोड़ियां पाया करते